Дві душі без зустріч довго-довго жили, у кожної було своє сонце, а лиш сонцу душу як слід не обогреть, особливо при вітрі безконці. І он занудно протяв навокольний натовп, що під небом наладився біць. Небо стало однойчі мільйоном пудов непотребного душам блакиту. І у пошуках вистя блукали яны, і нічого собі не хотіли, тільки місяць огульний у небі ночним перегляджував їх лету тені. Але місяць зустрічі мені рихтував, гэты тільки у минулым святущий випадковим дождем льос нарешті сховав под один парасол тіє души. Дві души от зустрічі до будучих днем небиттем розуміють розстання. Сонце їхнє вже марно зяють за плеч, непридатные до корыстання. Заменяется розпач на новый настрой, особливо незнаний догэту. І коли у души есть душа за душой, досягненою лічиться метою.